ما اولیدل چې هغه او داغه قوم د الله په ځای نور ته سجده کوي. شیطان هغوی ته خپل عملونه خاسته ښکاره کړل او هغوی د لوی لارې نه منع کړل. دا وجه ده چې هغوی دا نیغه لار نه مومي.